Czy Michał Pazdan. Dużo się mówiło przed sezonem o nas, że słabo wyglądamy, że nie wiadomo co to będzie, a tu nagle liga pokazuje, że 3 mecze 7 punktów. Dużo tutaj ludzi w Białymstoku jest zdziwionych, a my się na pewno cieszymy, bo widzimy, że tworzy się fajna drużyna. Dobrze zaczęliśmy, miejmy nadzieję to utrzymać. W Gliwicach Piast nie dał rady Lechii, przegrywając z nią 1-3. Dziś zagrają Korona z Pogonią i Legia z Górnikiem. Dobry występ na Mistrzostwach Świata jednak zawsze się opłaca. Bramkarz reprezentacji Meksyku Guillermo Ochoa wyprawiał cuda w bramce. No i proszę, ze zdegradowanego do drugiej ligi we Francji Ajaccio przeniósł się do Hiszpanii, do Malagi. Tam zastąpi Caballero, który z kolei przeszedł do Manchesteru City. Po pierwszym dniu rajdu Finlandii Robert Kubica był 9. Na początku drugiego emocje się dla nas skończyły. Na 5. odcinku specjalnym załoga Kubica Szczepaniak wylądowała w rowie i nie była w stanie kontynuować rajdu. Mieliśmy błąd w notatkach tak naprawdę. Była szybka partia i lewy długi zakręt przez szczyt. Jadąc na notatki, wjechałem w niego zbyt szybko. Był szczyt, który niestety na zapoznaniu nie zauważyłem, że on może odkleić auto i to auto odkleiło. Wyszliśmy zbyt szeroko, tak trochę na trawę. Nic by się nie stało, tylko był zakręt w prawo i na prawym zakręcie wypadliśmy do rowu. No i niestety uszkodzili zawieszenie w samochodzie. Zniszczenia nie były duże, ale jazdy nie dało się kontynuować, a tak mówi Robert Kubica w wywiadzie dla Telewizji Polskiej. Po 13 odcinkach specjalnych prowadzi Finn Jari-Matti Latvala, drugi jest Chris Meek, a trzeci mistrz świata Sebastian Ogier, który traci do Latvali 21 sekund. Nasze siatkarki pokonały w Trujillo na Kubie Kubę 3-0 w pierwszym meczu drugiego cyklu World Grand Prix. To czwarte zwycięstwo podobiecznych Piotra Makotkowskiego w tych rozgrywkach. Dziś Polki zmierzą się z Puerto Rico. A polska ekipa na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Zurychu powiększyła się. Do kadry dołączyły młociarka Joanna Fiodorow i siedmioboistka Karolina Tymińska. A w Warszawie w memoriale Kamili Skolimowskiej występ potwierdzili i mistrz świata dyskobol Robert Harting i rzucający młotem Betty Heidler. Szykują się świetne zawody i to i w Zurychu, i w Warszawie. I zapraszamy i tu na tym meetingu w Warszawie będzie też Usain Bolt. Przypominam, w związku z tym emocje sięgną zenitu, jak mawiają komentatorzy. Ale nie, tak mówiąc zupełnie poważnie, zobaczyć na żywo Usaina Bolta to zawsze jest wydarzenie. No to trzeba szybko patrzeć. Bardzo, nie Curie, można się zagapić. Tu się oddycha. W Warszawie też się dziś o poranku oddycha, ale pod koniec dnia może być już nieznośnie, jeżeli oczywiście nie mam błędów w notatkach pogodowych, bo w moich jest napisane, jak to mówią niektórzy, stoi napisane, na zachodzie i na południu kraju pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, miejscami przelotnie popada deszcz, zagrzmi, a tym burzom będzie towarzyszyć grad. Może spaść dużo deszczu, 25 milimetrów, tak, a na Pomorzu i Wybrzeżu nawet 40. Poza tym raczej zachmurzenie małe, umiarkowane, jedynie rano mgły. No i teraz jeszcze temperatury. 25 stopni w Gdańsku to miejsce najchłodniejsze, a 33 stopnie w Warszawie. To będzie prawdziwy upał. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni, Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Powstanie warszawskie. Fenomen polskiego państwa podziemnego. Czy powstanie warszawskie musiało wybuchnąć? Od euforii po rozpacz. Życie i śmierć miasta. Codzienne życie walczącej Warszawy. Spór o sens powstania. Wspomnienie, relacje, zdjęcia. Pomocnik historyczny polityki już w sprzedaży. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzaski mebla, ze stą spada szkło i ciągle wyje wściekle, pięściami kruszę złość. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Choć moja twarz pogodną maskę ma, tego materiał. Przez okno leci sprzęt, podpalam książek regał, zagryzam ciszy dźwięk. Kolejny dzień, znowu jest na ostrzu noża. Sam wszystko w gruz, w rozpaczy pogrzebany, ból wpełza mi do ust. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Poluzjanci rozpoczęli drugą godzinę porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Pani Agata pozdrawia powiewem porannej bryzy z Poczdamu. Napisała tak: w Poczdamie upały już przewiało, zapewne na wschód. Takie mam przeczucie. No i słuchacz jakby odpowiada: to prawda, najcieplej będzie dziś w Krośnie i tego będę się trzymał z różnych powodów. Panie Stefanie, śledziliśmy pana przygody od początku, kiedy pan zapowiadał i strwożony jechał do Krosna, ale widzę, że to Krosno to już stałym elementem weekendowych atrakcji. No to bardzo dobrze. To bardzo dobrze i tak trzymać. Pozdrawiamy serdecznie. ranek@polskiradio.pl albo 71335. Tak można do nas pisać. Hela przy telefonie 22 i 7 trójek. No i co teraz? No i teraz zespół, który dawno chyba nie gościł w porannej audycji. Kto jeszcze pamięta, że z tą płytą przyjechali na festiwal Open Air do Gdyni? Który to był rok? No jeśli płyta z 2006, to mógł być 2007. Ale człowiek ma luki w pamięci. Sonic Youth, Incinerate. 14,5 minuty po 7. I'm not afraid to tytuł Sonic Youth. 19 minut po godzinie 7. Powiedziałem, że będzie dzisiaj o pieniądzach i będzie o wakacjach. Teraz to połączymy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Zasada zastaw się, a postaw się obowiązuje także na urlopie. Nie po to przecież oszczędzamy przez cały rok, żeby na wakacjach sobie czegokolwiek odmawiać. Jednak konsekwencje takiej fantazji odczuwamy jeszcze przez kilka miesięcy po powrocie, mówi Izabela Padan z firmy doradczej Expander. Większość Polaków traktuje wakacje jako jedno z ważniejszych wydarzeń w swoim życiu. Dla niejednego również są to jedne z droższych wydatków uszczuplających budżet. Mnóstwo pokus, dodatkowych możliwości też wpływa na nasze wydatki. Akurat miałem za sobą podróż poślubną. Polecieliśmy na Trinidad i Tobago. Tam właśnie zobaczyliśmy na plaży, podpłynęły skutery wodne, wypożyczyliśmy. To był dodatkowy koszt, ale warto było. Dużo ten budżet został przekroczony? Troszkę. Co może najbardziej zrujnować takie plany budżetowe? W naszym przypadku choroba. Nieprzewidziane koszty związane z różnymi wypadkami, z leczeniem, imprezowanie w gronie znajomych. Zakupy w sklepie skończyły się tak, że była czekolada, która nie była opatrzona ceną. Okazało się, że to była jakaś czekolada z lasów deszczowych, z kakaowców, które tam rosną, coś tam. Nie było ceny. Po przyjeździe do domu okazało się, że kosztowało 80 zł za sztukę. Wtedy po prostu obcinam z usług zwykle, typu fryzjer, typu kosmetyczka. Jesteśmy w stanie w przeciągu kilku miesięcy odbić się, minimalizując swoje koszty i wydatki miesięczne do ważniejszych i najistotniejszych zakupów. Czyli jak nadszarpniemy budżet wakacyjny, to krótko mówiąc oszczędzamy potem wrzesień, październik aż do gwiazdki. Tak, sytuacja natomiast pogarsza się niejednokrotnie u rodzin, które posiadają dzieci w wieku szkolnym, ponieważ pojawiają się kolejne wydatki na tak zwaną wyprawkę. Jeżeli nie posiadamy oszczędności, to najczęściej sięgamy po tak zwane chwilówki, ale oprócz chwilówek mamy do dyspozycji limity w koncie kart debetowych bądź samej karty kredytowej. No, oczywiście są karty kredytowe, kredyty w ogóle, ale to chyba nie jest dobre rozwiązanie. Tym tematem zajęła się Magdalena Karczewska, która postawia sobie jeszcze jedno ważne pytanie. Co zrobić, żeby nie przekroczyć wakacyjnego budżetu? Może Państwo mają jakieś podpowiedzi już teraz? 71335 albo ranek@polskiradio.pl. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. No, można sobie ustawić limit dzienny. No, ale zawsze jest coś takiego kuszącego przekroczenia tego limitu. Port to jest poezja rumu i koniaku. Port to jest poezja westchnień czułych żon. Wyobraźnia chodzi z ręką na tablaku. A obie świat, port to dobry dom. Spotkania kumpli co przed laty uwierzyli w siebie czarodziejski kształt. Za marzenia głupie już się bierze baty. Któż mógł wiedzieć, że tak mały jest ten świat. Hej John Walker, mały jest ten świat. wiem, czy to się jeszcze śpiewa w wakacje przy ogniskach. Kiedyś się śpiewało Port, Krzysztof Klęczon. 24,5 minuty po godzinie 7, a my pozostajemy w sferze obracania pieniędzmi. Paweł Sołtys. Specjalna strefa ekonomiczna. Teraz, dzień dobry. Dzień dobry. Napadli na bank i ukradli leki. Takie rzeczy tylko w Albanii. Nic dziwnego, w końcu walutą tam używaną jest lek albański. Wart około 3 groszy za sztukę. Napad był niecodzienny, bo złodzieje obrali za cel sam bank centralny. Podczas finansowego audytu okazało się, że w jego rezerwach brakuje 713 milionów leków, czyli 21,5 miliona złotych. W gronie podejrzanych znalazło się natychmiast dwóch pracowników bankowego skarbca. Prawdopodobnie przeprowadzili oni najdłuższy napad na bank w historii. Trwał on bowiem 4 lata, a przez ten czas obaj kasjerzy powoli odkładali na boku część bankowych rezerw na własne potrzeby. Teraz udali się na przymusowe leczenie do aresztu. Najdroższe taksówki na świecie są w Zurychu. Firma konsultingowa Simon Kucher & Partners porównała ceny przejazdów w najważniejszych miastach świata. Wyszło, że 3-kilometrowa przejażdżka w Zurychu kosztuje 17 franków i 40 rappów, czyli nieco ponad 19 dolarów. Ta sama podróż w Amsterdamie kosztuje już 12 dolarów 40 centów. Na trzecim miejscu znalazło się Monachium, gdzie pokonanie takiej trasy kosztuje równowartość 12 dolarów. Podobnie jest w Londynie, chociaż tam trasa nie liczyła 3 kilometrów, ale jedną milę, 1520 yardów, dwie stopy i 6 cali. Trafić szóstkę w lotka nie jest łatwo. I mimo, że każdy układ liczb jest tak samo mało prawdopodobny, szanse to 1 do 14 milionów, to losowanie ze środowego niemieckiego lotto robi wrażenie. Padły numery 9, 10, 11, 12, 13 i 37. Okazało się, że takie liczby obstawiły aż 3 osoby. Dostaną po 262 tysiące euro. To nie pierwszy raz, kiedy trafia się taki ciąg. W kwietniu 99 roku wylosowano liczby 2, 3, 4, 5, 6 i 26. Dom Michaela Jacksona zostanie wkrótce wystawiony na sprzedaż. Agenci nieruchomościowi przygotowują słynną posiadłość Neverland w Kalifornii do zmiany właściciela. Cena na razie jest nieznana. Gdyby była to normalna willa z ogródkiem, pewnie kosztowałaby 27 milionów dolarów, ale ze względu na to, że mieszkał w niej sam król muzyki pop, szacuje się, że może to być nawet 60 milionów dolarów. Jest jednak pewien haczyk. Na posiadłości ciążą ogromne długi, w tym hipoteka w wysokości 23 milionów. Sprawa nie jest więc czarno-biała. Ale jak to w piosence Michaela Jacksona, to chyba nie ma znaczenia. Tak, w odpowiedzi na moją prośbę o jakieś porady, jak nie przekroczyć wakacyjnego budżetu, słuchacz napisał starodawnym przysłowiem odpowiadając: kto nie ma miedzi, ten w domu siedzi. Ponieważ poprzednio zaoszczędziłem Państwu informacje o temperaturze, to teraz to nadrabiam. 33 stopnie dziś w Warszawie, a 32 w Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie. 31 w Olsztynie, Suwałkach, Bydgoszczy i Wrocławiu. Nieco mniej, bo 30 w Katowicach i Krakowie. 28 w Szczecinie, a 27 w Koszalinie i Zakopanem. Najchłodniej dziś w Gdańsku, ale przyjemne 25 stopni, tylko pozazdrościć. Na niebie chmury, z tym, że na zachodzie i na południu kraju. Miejscami może przelotnie popadać deszcz, miejscami także zagrzmi, a burzą może towarzyszyć grad. Będzie mocno lało na Pomorzu i Wybrzeżu, nawet 40 mm deszczu może spaść. Na pozostałym obszarze kraju przeważać będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie rano w rejonie mgieł to zachmurzenie duże. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni, na Wybrzeżu wiać będzie tylko ze wschodu. Podczas burz porywy wiatru mogą być nawet do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Gra na garnkach, troszkę o poranku. Julia Marcel, oczywiście kontrolę trzeba mieć, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy na wakacjach. No bo ile jeszcze kolonista może napisać: kochane pieniążki, przyślijcie rodzice. O tyle rodzice z dziećmi na wakacjach czasami mają już nie lada ból głowy. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jakimi zasadami się kierować, jakie rady praktyczne stosować, pan Stefan podzielił się kilkoma refleksjami, a w zasadzie jedną główną: jak człowiek jest sam, to o dyscyplinę dyscyplinę budżetową nie jest tak trudno. Jeżeli jednak się sparuje, to jest już dużo gorzej, dużo, dużo gorzej nawet, no bo jak nie dogodzić ukochanej. No, można oszczędzić na sobie, ale druga połowa nie może tego zauważyć. Są łamańce, ale warto. Błysk w oku ukochanej za to bezcenny. Dziękujemy bardzo. No, trudno się z tym nie zgodzić. ranek@polskieradio.pl albo 71335. SMS-em też można do nas słać swoje propozycje. 227 trójek. To jest nasz telefon. Hela przy telefonie czeka. Mówi, że przestali państwo dzwonić. That's you imaginary gun. I own a replica gun. When we fly away from home, we send in the drones to study military maths. It helps me relax. What a Kaiser Chiefs w trójce w audycji porannej za 20 minut, godzina 8. Zapraszamy do trójki. Nie jest z gumy niestety. Wakacyjny budżet. Wiedzą to dorośli, dzieci już troszkę mniej. W portfelu mamy konkretną kwotę i to powinno wystarczyć. Ale czasami różnie bywa. Mama jakieś rady daje, żeby te pieniądze się za szybko nie skończyły? Mówi, żeby trochę oszczędzać. A na czym? Na pamiątkach. Poradzić można, tylko dziecko się raczej nie dostosuje, bo wie pani, to jest tak, że działa też taka siła grupy. Jak jeden idzie na lody, to lecą wszyscy. Jak jeden coś kupi, to zaraz wszyscy chcą mieć. Jak jakąś pamiątkę, zaraz wszyscy. Więc to musi dzieciak mieć naprawdę bardzo silną wolę, żeby się oprzeć takiej presji grupy. Może wyjątki są jakieś, które dbają o budżet. Trzeba uczyć w ciągu roku chyba. Dawać jakieś kieszonkowe, uczyć w ciągu roku, że więcej nie ma. nie dawać dodatkowo i może się nauczy wtedy. Pytanie, czy takie dziecko miało wcześniej samodzielność finansową, na przykład otrzymywało kieszonkowe? Bartosz Majewski, Szkoła Główna Handlowa, Centrum Edukacji Ekonomicznej. Jeżeli miało wcześniej pieniądze, no to ma już jakieś doświadczenia. W przypadku kolonisty, który jedzie po raz pierwszy, myślę, że wcześniej rodzice powinni dokładnie porozmawiać i może też, żeby ułatwić taką samodzielność, wprowadzić też częściowe etapy przekazywania pieniędzy. Czy przez jakąś kartę płatniczą zasilaną co tydzień jakąś kwotą, żeby nie było sytuacji, że wszystko zostanie wydane w ciągu pierwszych kilku dni. Nie, jak widzę, że kończą mi się pieniądze, to po prostu rezygnuję z dodatkowych atrakcji typu jakieś lody czy coś takiego. Zatańczyć coś na placu i na zbierane. Może jakaś gitara? Właśnie, będziemy śpiewać na ulicy. Byśmy zrobiły autograf podpisany na kamieniu i byśmy to sprzedawały. Klienci by byli? No, znając moje możliwości, to na 100%. Dzwonimy do rodziców i prosimy ich o dofinansowanie. Mi zawsze wystarczało. No, wiedziałam, ile jeszcze dni mi zostało i dzieliłam te pieniążki. Ile mogę w każdym dniu wydać. A dzisiaj już pani tego nie robi? Też. Myślę, ile tych pieniędzy mi zostało, ile chciałabym zaoszczędzić, ile mogę wydać, na pewno. Najrozsądniej oczywiście wcześniej rozplanować, ile mamy pieniędzy do dyspozycji i tak tymi środkami gospodarować, żeby i było miejsce na jakieś drobne szaleństwo, ale szaleństwo też oznacza jakieś wyrzeczenia w późniejszym czasie. Ale jakieś limity powinniśmy wprowadzić. Jeżeli mamy problem z utrzymaniem takich limitów, to może jakieś mniejsze części, że dzielimy sobie, że do połowy wyjazdu mogę wydać tyle i sprawdzam w połowie wyjazdu, ile mi zostało i później wprowadzam jakieś działania korygujące. Zdarzyło się przekroczyć tę pulę, którą miała pani na urlop przeznaczoną? Nie. Nie zdarzają się takie rzeczy, dlatego że po pierwsze bardzo skrupulatnie się przygotowuję do tego typu wyjazdu. Kolejna rzecz, zwykle kupuję hotel z usługą all inclusive, więc tak na dobrą sprawę to są tylko wycieczki, tak? Staram się zmieścić w tej kwocie, tak? To można dość łatwo policzyć. A jeżeli jedziemy rodzinnie i zabrakło nam pieniędzy? Jeżeli zabrakło nam pieniędzy, no to albo skracamy wyjazd, no nie wiem, ja jestem przeciwnikiem takiego szukania nagle środków finansowych w sytuacji, gdy nieodpowiedzialnie do tych pieniędzy wcześniej podchodziliśmy, bo to uczy tylko takiej nieodpowiedzialności. Musimy ponieść konsekwencje naszych decyzji. Jak nie przekroczyć budżetu? Jak wydawać, by potem nie trzeba było fastrygować tych budżetów? Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. No właśnie, o pokusach dziś rozmawiamy. No bo pokusy wakacyjne sprawiają, że przekraczamy budżet. Pani Marzena pisze, podstaw matematyki uczą w szkole podstawowej. Wystarczy użyć rozumu, zaprzyjaźnić się ze zdrowym rozsądkiem, nie wydawać więcej niż posiadamy, nigdy, nie tylko na wakacjach. Spokojny sen zagwarantowany. Pani Marzanna. Mój kolega, dodaje pan Artur z kolei, zawsze powtarza, kto biednemu zabroni żyć bogato. No właśnie. Pan Darek jeszcze napisał, to dosyć proste, najlepiej wiedzą to nasi politycy. Żeby nie przekroczyć budżetu, wystarczy go zwiększyć. 71335 ranek@polskieradio.pl. Dla wszystkich podróżujących na wakacje, uwielbiających zespół In Excess, Beautiful Girl. Za 12,5 minuty 8. Mickey's in the corner with the black coat on, running from a bad home with some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Stay with me, beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, the neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You wanna go home? Stay with me, stay with me, beautiful girl. Dla wszystkich podróżujących powiedziałem, no dobrze, niektórzy podróżujący dzisiaj pełni nerwów. 227 trójek. Udaje się z rodzinką na wakacje i może warto powiedzieć na antenie, że na wjeździe na autostradę w stronę Pomorza na wysokości Torunia korek jest tak ponad godzinę, żeby wjechać do bramek. Więc jeśli ktoś wybiera się w tym kierunku, to może warto ominąć ten odcinek. Już nawet nie chciałem państwa denerwować, ale operator o tym doniósł. Jeszcze w sprawie budżetów wakacyjnych, jeden przepiękny list od słuchacza. Gdy mój wuj był mały i skończyły mu się pieniądze na koloniach, zamiast do domu napisał pocztówkę do swojego wuja Klemensa, który swoją drogą był mocno przy kości, z prośbą o pieniądze. Gdy po powrocie babcia zapytała, czemu prosił o pieniądze wuja Klemensa, a nie rodziców, odpowiedział, on tak dużo je, że na pewno ma dużo pieniędzy. I logiki temu rozumowaniu odmówić nie można. Joanna Mielewczyk, dzień może dobry. Dużo jabłek. Dużo jabłek. I co, nie. Od jabłek zaczniemy? Nie, od dzieci. Dobrze. Zacznijmy od Gazety Wyborczej, a w niej tytuł: Dziecko gra na komputerze? Znak zapytania i dobrze. To jest temat, który budzi dużo moich emocji i też takich różnych pytań związanych z tym komputerem i grami komputerowymi. Zaraz powiem dlaczego. To nie tylko krew, wybuchy i pościgi za zombie znieczulające na przemoc w prawdziwym świecie. Gry komputerowe mogą też rozwijać. Macie wątpliwości? Sami spróbujcie. Najlepiej z dziećmi. Tak radzą specjaliści, a piszą o tym dziennikarze Gazety Wyborczej. W Polsce mamy około 13 milionów graczy. 40% z nich ma mniej niż 18 lat. Gry wideo rozpalają też wyobraźnię dorosłych, ale często w negatywnym kontekście. Dorośli nie mają pojęcia, co przed komputerem robią ich dzieci. Zanim zaczną oceniać, niech siądą przed komputerem i sami zagrają, mówi Kamil Sijko, psycholog z Instytutu Badań Edukacyjnych. Kilka miesięcy temu IBE przebadało szóstoklasistów, ich rodziców i nauczycieli z różnych środowisk, od Warszawy po podkarpacką wieś, i wyłapało też liczne plusy grania. Okazało się, że gry mogą rozwijać pomysłowość, zdolność szybkiego reagowania i samodzielnego podejmowania decyzji. Pomagają w nauce języków obcych, a także w nawiązywaniu przyjaźni. To jest pierwsza moja wątpliwość, ale być może tak jest. Oczywiście gry mają ciemne strony, najczęściej nadmiar przemocy, ale rodzice mają szeroką paletę środków kontrolnych, piszą dziennikarze. Po pierwsze, obowiązujący w 32 krajach europejski system oznaczania gier określa wiek, od jakiego dziecko może grać w daną grę. Producenci sami go zainicjowali, bo w ich interesie leży, by gra była odpowiednio oznaczona. Po drugie, rodzic może kontrolować, jak dziecko korzysta z komputera i nie musi za to dodatkowo płacić. Chodzi o specjalne moduły tak zwanej rodzicielskiej kontroli, które oferuje większość programów antywirusowych. I na koniec, a to, że nie należy dziecka całkiem odcinać od komputera, pokazują między innymi wyniki międzynarodowego badania umiejętności 15-latków. Najlepiej wypadają w nim ci uczniowie, którzy spędzają dziennie od 2 do 4 godzin w internecie, również grając w gry. I te 4 godziny w internecie, to moim zdaniem, ale jestem jeszcze mamą bardzo małych dzieci, to jest naprawdę bardzo dużo. Szkoda wzroku też. No ale coś za coś. Nie polemizuję, to badacze tak stwierdzili. To też dla dzieci jeszcze jeden temat. Business Week. Zawody przyszłości. Mhm. 65% zawodów, które będą wykonywały nasze dzieci, jeszcze nie istnieje. Tak ocenił Departament Pracy USA w raporcie opracowanym, uwaga, już ponad dekadę temu. Dziś spostrzeżenie to wydaje się tym bardziej trafne i aktualne. W 99 roku mało kto przypuszczał bowiem, że jednymi z najbardziej rozchwytywanych osób na rynku pracy będą twórcy aplikacji mobilnych i gier komputerowych. I w Business Weeku jest parę takich zawodów, które być może w przyszłości będą bardzo pożądane. Na przykład chirurg powiększania pamięci, albo projektant części ciała, albo opiekun robotów, czy terapeuta schyłku życia. Ja wybrałam coś dla siebie, pracownik rybnej farmy akwaponicznej. Wiesz, kto to taki? Nie. To już ci wszystko mówię. Blisko 80% światowych łowisk ryb jest nadmiernie użytkowanych lub już pozbawionych zasobów. Tymczasem rokrocznie jemy ich coraz więcej. Średnio dzisiejszy konsument zjada 4 razy tyle ryb, co przeciętnie człowiek w 1950 roku. Stąd rosnące zainteresowanie hodowlą w sztucznych warunkach. Bank Światowy przewiduje, że w 2030 roku aż 62% darów morza na świecie będzie pochodzić z farm rybnych. Pojawi się zatem zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, osoby znające się na biologii ryb i uprawie roślin wodnych. Mam też zawód dla ciebie. Już nie chcę, żeby mnie w przyszłości spotkał jakikolwiek zawód. To może... No dobrze. Zawód przyszłości, który na pewno będziesz mógł rozwijać, w którym będziesz mógł rozwijać swoją pasję podlewania kwiatów na balkonie. Ależ to było złośliwe. No dobrze, a jakiś to zawód? Farmer wertykalny. Wertykalny, bo co, pionie? Nie, no coś takiego bardziej leżącego, ja poproszę. Będziesz sobie wisiał po prostu. Podobnie jak rybne farmy akwaponiczne, z biegiem lat coraz większą popularność ma osiągać zakładanie upraw w wieżowcach. No wisiał, no tak, w powietrzu. No na linie, tak, rozumiem. No dobrze, to tak jedzeniowo się zrobiło. Dobrze, i co teraz będzie? I teraz będzie o jabłkach. Właśnie. Bardzo poproszę. Też na stronie Business Weeka doniesienia o tym, że zagraniczne media zainteresowały się polską akcją Postaw się Putinowi, jedz jabłka, która jest protestem wobec rosyjskiego embarga na jabłka. Między innymi zagraniczne media piszą o zdjęciach, które robimy sobie, my mówię Polacy, z jabłkami w tle albo w ręce. Proszę bardzo, w Gazecie Wyborczej są te zdjęcia. Na przykład tu jest takie zdjęcie, no są panie, panowie. Wszyscy jedzą jabłka. Tak, tak jest, są dzieci, które na przykład jedzą jabłkę. Moim zdaniem przykład... ta pani nie je polskiego jabłka, to jest zielone. Bo, tak jest, bo ta pani nie jest polska, ale chciała się przyłączyć i nawet... Aha, i je holenderskie. No przełączyła się, no trudno. Trzeba mówić Polish apples, okej. Okay. Dobrze, są na przykład dzieci, które jedzą jabłka ze skórką i ja mam podejrzenie, że moje dzieci chętniej by zjadły robaka z jabłka niż jabłko ze skórką, naprawdę. Ale jeszcze. Tak, to na koniec, bo zaraz Wilko czeka i serwis. A, to szybko tylko powiem, że Rosjanie eskalują wojnę handlową i opis tej wojny w Gazecie Polskiej codziennie tak jest, o embargu na Polskę, bo chciałam powiedzieć o tym dlatego, że to nie chodzi tylko o jabłka, bo zakaz dotyczy także gruszek, wiśni, czereśni, nektaryn, śliwek, wszystkich odmian kapusty, w tym białej, pekińskiej, czerwonej, brukselki, brokułów oraz kalafiorów. Jedzmy to wszystko, drodzy Państwo, jedzmy. Jest taki czas, że sałatki są czasem lepsze niż kawał mięcha, nawet z grilla. Joanna Milewczyk, bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Kwiatki na balkonie. Dobrze, że mi przypomniałaś. Za 3:08 Wilko Johnson. A za chwilę serwis, potem sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Nektarynki na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 2,88 za kilogramowe opakowanie. A o walorach nektarynek mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Nektarynki zawierają wiele witamin i składników mineralnych. Powinniśmy jeść je przede wszystkim na surowo, razem ze skórką. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne, słodkie nektarynki. Jedynie za 2,88 za kilogram. Nektarynki teraz tylko 2,88. Co tydzień coś nowego. Z ostatniej chwili 50 tysięcy złotych na paliwo zgarnia pan Arek, klient stacji Statoil w Dębicy. Ty też możesz wygrać. Na stacjach Statoil czeka ponad 250 000 nagród, w tym Mazda 3 i dwa razy po 50 tysięcy złotych na paliwo, a dodatkowo każda zdrapka to rabat na paliwo lub myjnie. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Powstanie warszawskie. Fenomen polskiego państwa podziemnego. Czy powstanie warszawskie musiało wybuchnąć? Od euforii po rozpacz, życie i śmierć miasta. Codzienne życie walczącej Warszawy. Spór o sens powstania. Wspomnienie, relacje, zdjęcia. Pomocnik historyczny polityki już w sprzedaży. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Ósma minęła, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, mówię Państwu raz jeszcze dzień dobry w sobotę, 2 sierpnia. Teraz czas na serwis, który przygotował i przedstawi Benjamin Filip. Jak co roku Warszawa na chwilę się zatrzymała za moment o tym, jak stolica uczciła 70. rocznicę powstania. Ponad 1 000 000 złotych odszkodowania za błędne decyzje urzędników w sprawie Optimusa. To decyzja sądu w Krakowie. Telefoniczna rozmowa prezydentów USA i Rosji. Władimir Putin stwierdził, że nałożone na jego kraj sankcje nic nie dadzą. Polacy po raz kolejny pokazali, że pamiętają o zrywie powstańców. W całym kraju oddali im hołd w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Najważniejsze uroczystości były oczywiście w stolicy. O 17 odezwały się syreny. Piesi przystanęli na chodnikach, zatrzymały się też samochody. W tym samym czasie na wojskowych powązkach przed pomnikiem Gloria Victis odbyła się kulminacja obchodów z udziałem m.in. prezydenta, premiera, ministrów i samych powstańców. Modlitwę za nich odmówił kapelan Federacji Rodzin Katyńskich, ksiądz komandor Janusz Bąk, mówił do zebranych o wartości pojednania. Nienawiść jest siłą niszczącą, a my nie możemy ani niszczyć, ani dać się zniszczyć. W wielu miejscach ramię w ramię stali powstańcy i kilkunastoletni harcerze. Z takiego widoku nie kryła wzruszenia 90-letnia Barbara Tokarska, pseudonim Jola. Nie dywagujmy na ten temat, czy to było potrzebne, czy niepotrzebne, jakie owoce. Ale ta młodzież, widać, że w nich coś zostanie. Oficjalne uroczystości zakończyło wieczorne zapalenie ognia pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego. Tomasz Majka, Polskie Radio. 1 090 000 zł za błędne decyzje urzędników w sprawie Optimusa. Takie odszkodowanie krakowski sąd przyznał spółce, która jest następcą prawnym tej firmy. Uznał, że CD Projekt poniósł szkody po wydaniu przez urzędników sprzecznych z prawem decyzji podatkowych. Odszkodowanie ma zostać wypłacone z odsetkami, a te liczone od 2005 roku to prawie 2 miliony złotych. Sam Roman Kluska, który stworzył potęgę Optimusa, nie dostanie z tej kwoty ani złotówki, bo nie ma udziałów w firmie. W listopadzie 2000 roku prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie rzekomych uszczupleń podatkowych dokonanych przez zarząd Optimusa na kwotę co najmniej 8,5 miliona złotych. Dwa lata później szef firmy Roman Kluska został zatrzymany jako podejrzany. W listopadzie 2003 roku śledztwo umorzono z powodu niestwierdzenia przestępstwa. Międzynarodowi eksperci na miejscu katastrofy malezyjskiego Boeinga znaleźli kolejne szczątki ofiar. Zabiorą je do Holandii, gdzie zostaną zidentyfikowane. Obserwatorzy OBWE, eksperci i specjaliści z Holandii i Australii wczoraj znów pojawili się na miejscu tragedii. W okolice miejscowości Torres, gdzie doszło do zdarzenia, przybyło ponad 60 międzynarodowych ekspertów. Prace rozpoczęły się natychmiast, czytamy na Twitterze OBWE. Stało się tak dzięki osiągniętym w Mińsku porozumieniom. Wszystkie strony konfliktu gwarantowały tam bezpieczeństwo ekspertom. Według ukraińskich władz ponad 2 tygodnie po tragedii na miejscu nadal znajduje się około 80 ciał. Przez cały czas utrzymuje się tam temperatura ponad 30 stopni Celsjusza. Z kolei na bocznicy w najbliższej do miejsca tragedii miejscowości Torres stoi cały wagon z rzeczami ofiar. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wicepremier Ukrainy zapowiedział wczoraj, że osobiste rzeczy ofiar katastrofy samolotu malezyjskiego zostaną przekazane przez separatystów w ciągu 48 godzin. Barack Obama wzywa Władimira Putina, by przestał dozbrajać separatystów na Ukrainie. Rosyjski prezydent odpowiada, że sankcje nałożone przez USA na Rosję w związku z kryzysem są daremne, a obecna sytuacja nie leży w interesie żadnego kraju. Barack Obama rozmawiał z Władimirem Putinem kilka dni po zaostrzeniu sankcji wobec Rosji przez Europę i Stany Zjednoczone. Powiedziałem mu, że tak jak spełniliśmy groźbę sankcji, tak jesteśmy gotowi uwzględnić interesy Rosji, jeśli wybierze inną drogę. Obama podkreślił, że prezydent Władimir Putin powinien uszanować prawo Ukrainy do wyboru własnej przyszłości. Koszty, jakie nałożyliśmy na Rosję w postaci sankcji, obiektywnie powinny skłonić prezydenta Putina do rozwiązania dyplomatycznego i uszanowania niepodległości Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Skandal w Hiszpanii. Jordi Pujol, były szef katalońskiego rządu, przez 34 lata trzymał pieniądze w zagranicznych bankach i nie płacił od nich podatków. Zdaniem policji razem z rodziną stworzył mafijną sieć, która wymuszała na katalońskich przedsiębiorcach 3% haracz od przeprowadzanych przez nich transakcji. Jordi Pujol przyznał się do oszukiwania Urzędu Skarbowego. Twierdzi, że przetrzymywane za granicą pieniądze są spadkiem po ojcu. Wersji tej zaprzeczyła jego siostra. Policja zaś oceniła przechowywaną fortunę na 137 milionów euro. Podobno pieniędzy może być nawet 10-krotnie więcej i pochodzić mają z opłat, jakie katalońskie przedsiębiorstwa miały płacić rodzinie Pujola. Sprawę bada policja i prokuratura. Kiedy wybuchł skandal, Jordi Pujol razem z Barcelońskim Uniwersytetem byli w trakcie opracowywania etycznego kodeksu polityka. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Pięć po ósmej, czas na sport. Michał Gąsiorowski. Jagiellonia i Lechia na czele Ekstraklasy. Na razie, bo kolejne mecze w ten weekend mogą to zmienić, ale rzeczywiście oba zespoły spisują się dobrze i nie przegrały jeszcze meczu w tym sezonie. Lechia wygrała 3-1 w Gliwicach z Piastem, a Jagiellonia pokonała